Ko da niko ne vidi i niko ne čuje, da vrtimo se, vrtimo se, vrtimo u krug i ponavlja se sve. Kada staće vrijeme, kada će doći red na mene. Sanjam taj dan, jebem sam umoran. Ode priza raznih, riječi iz praznih. Ko da niko ne vidi i niko ne čuje, da vrtimo se, vrtimo se, vrtimo u krug i poradja se sve. Drugačije znaj, jer tada staće vrijeme, tada će doći red na mene. Sanjam taj dan, kad neću biti umoran. Ode priza raznih, riječi iz praznih. Ko da niko ne vidi i niko ne čuje, da vrtimo se, vrtimo se, vrtimo u krug i poradja se. Yeah.